हमें कीटाणुओं के बारे में कैसे जाना, 12वां भाग, इसके बारे में क्या किया जा सकता था। वाइन को गर्म कर खमीर को नष्ट किया जा सकता था, उससे वाइन का कोई नुकसान नहीं होता था, पर रेशम के कीड़ों को गर्म करने से सूक्ष्मजीवियों के साथ साथ कीड़े भी मर जाएंगे। शायद रोगी कीड़ों को मरना ही था, इसके अलावा और कोई चारा भी ना था। बीमारी को रोकने का एक ही इलाज था, सारे रोगी कीड़ों और शहतूत की सारी रोगी पत्तियों को नष्ट करना। रेशम के स्वस्थ नए कीड़ों और शहतूत की अच्छी पत्तियों से नए सिरे से शुरुआत करनी थी। लोगों ने पास्टर की सलाह मानी और वो अपने मुहिम में सफल हुए। रेशम उद्योग बच गया। पास्टर अब इस नतीजे पर पहुँचे कि सूक्ष्मजीवी बीमारी पैदा कर सकते हैं। अगर रोग संक्रामक है, यानी वो एक जीव से दूसरे में फैलता है, तो निश्चित ही उसका प्रसार किसी सूक्ष्मजीवी की मार्फत ही होता होगा। कोई छोटा परजीवी या पैरासाइट रोगी से स्वस्थ जीव में जाता है, उसके बाद स्वस्थ जीव भी बीमार पड़ता है। यह सूक्ष्मजीवी खांसने या छींकने से भी फैल सकते हैं। वो हाथों और शरीर के दूसरे अंगों से भी फैल सकते हैं। वो शरीर के अपशिष्ट, मल मूत्र, थूक आदि से भी फैल सकते हैं। यह सूक्ष्मजीवी अत्यंत छोटे होते हैं, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते, इसलिए बीमार पड़ने के बाद ही लोगों को इनका पता चलता है। पाश्चर ने अपने शोध कार्य का ऐलान किया, जो रोगाणुओं से बीमारियों के सिद्धांत के नाम से जाना गया। रोग फैलाने वाले तमाम सूक्ष्मजीवी बैक्टीरिया होते हैं, हम उन्हें रोगाणु बुलाते हैं, पर सभी रोग रोगाणुओं से नहीं फैलते। कुछ बीमारियां खमीर, प्रोटोजोआ और अन्य सूक्ष्मजीवियों से फैलती हैं, क्योंकि कुछ सूक्ष्मजीवी बीमारी फैलाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सभी सूक्ष्मजीवी हानिकारक होते हैं। दरअसल चंद सूक्ष्मजीवी ही जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। अधिकांश सूक्ष्मजीवी पानी, मिट्टी या हवा में रहते हैं और वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। उनमें से कुछ बहुत उपयोगी होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीवी मिट्टी को उर्वर बनाते हैं। कुछ अन्य मृत जीवों और पत्तों को सड़ाकर उन्हें रसायनों में बदलते हैं, जिन्हें अन्य प्राणी और पौधे अपने विकास के लिए उपयोग करते हैं। कुछ रोग ऐसे हैं जो संक्रामक नहीं होते और जो सूक्ष्मजीवियों द्वारा नहीं फैलते हैं। ऐसे तमाम सूक्ष्मजीवी हैं जो रोग नहीं फैलाते, और ऐसे कई रोग हैं जो सूक्ष्मजीवियों से नहीं फैलते। उसके बावजूद पाश्चर के ज़माने में अधिकांश बीमारियां रोगाणुओं से फैलती थी। पाश्चर के रोगाणुओं के सिद्धांत के ऐलान के बाद कुछ डॉक्टर उसके बारे में गंभीरता से सोचने लगे। उनमें जोजेफ लिस्टर नाम के एक अंग्रेज डॉक्टर भी थे। उनके पिता ने पहला माइक्रोस्कोप बनाकर बैक्टीरिया को स्पष्ट रूप से देखा था। पाश्चर के सिद्धांत के बारे में पढ़ने के बाद लिस्टर को जमलवाइज की बात याद आई। ताकतवर रसायनों से हाथ धोने से हाथों पर लगे सूक्ष्मजीवी नष्ट हो गए होंगे और उससे मरीजों की मृत्यु दर घटी होगी।